กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการที่ชื่อว่าธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันที่เรามาพบกันท่านผู้ฟังก็จะมีเนื้อเรื่องราวที่หลากหลายอย่างที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านสอนไม่มากมายท่านผู้ฟังเป็นคำพูดบ้างเป็นคำอุทานบ้างเป็นบทสนทนาบ้างเป็นเรื่องราวบ้างมีคำอธิบายก็บอกไว้เยอะแยะทำให้เรื่องราวที่เรามาพบกันเป็นประจำทุกวันต่างสถานีนี้แต่ละวันนั้นก็จะมีเรื่องราวที่นำมาพูดคุยแตกต่างกันได้โดยในทุกวันพฤหัสท่านผู้ฟังเราจะมาพูดคุยกันในช่วงที่เราเรียกว่าคลังพระสูตรจะเป็นการจะนำแม่บทคำสอนที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดที่พระพุทธเจ้าบ้างตรัสไว้เป็นบทพยัญชนะที่หามีเจออยู่ในพระไตรปิฎกหรือจะเป็นคำของท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลนะท่านพระมหากัสสปะหรือชาวบ้านองค์ใดองค์หนึ่งที่ท่านมีความสามารถอย่างในสัปดาห์นี้ท่านฟังเราก็นำคำของท่านพระกุมารกัสสปะที่เป็นสาวกที่มีความสามารถอีกองค์หนึ่งที่ได้บอกไว้กับพระเจ้าปายาสิเรื่องราวที่เรานำมาให้ฟังในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าปายาสิราชัญญสูตรสำหรับท่านฟังที่ชอบฟังพระสูตรเรื่องราวที่เป็นเรื่องยาวเลยเนี่ยในช่วงของกลางพระสูตรนี้เราจัดกันไปเต็มๆตัวในปายาสิราชัญญสูตรนี้ในตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่3ซึ่งจะเป็นตอนจบของพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่มาในทีฆนิกายซึ่งเป็นเรื่องยาวตัวเนื้อพระสูตรเต็มๆนี่ก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆเอามาแบ่งออกเป็น3ตอนในตอนแรกนั้นก็พูดถึงความเห็นที่ผิดเพี้ยนวิปริตไปของพระเจ้าปายาสินิดนึงเกี่ยวกับพระเจ้าปายาสินี่ก็คือว่ามีตำแหน่งเป็นพระยาพระยาเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนเป็นเจ้าปกครองแคว้นนี่แหละที่อยู่ในแคว้นใดแคว้นหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระราชามหากษัตริย์แต่เราก็เรียกว่าเป็นเจ้าครองแคว้นแล้วก็มีตำแหน่งใหญ่โตเหมือนกันในแคว้นนั้นบางทีก็เรียกว่าพระยาปายาสีบ้างบางทีก็เรียกว่าพระชาปายาสีบ้างซึ่งในตอนนั้นเรื่องราวก็ดำเนินมาถึงหลังจากที่ท่านพระกุมารกัสสปะได้มาปรับทิฏฐิความเห็นในเบื้องต้นที่ได้พูดถึงการทำความดีหรือความชั่วมันจะไปมีผลได้อย่างไรอย่างไรอันนี้เราได้ฟังไปแล้วในตอนที่1ส่วนในตอนที่2เนื้อหาสาระที่สำคัญนั้นก็คือว่าการหาวิญญาณหรือว่าหาจิตของบุคคลเนี่ยมันถ้าหาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องก็หาไม่เจอโดยในเบื้องต้นที่พูดถึงการทำความดีหรือทำความชั่วแล้วจะให้ได้ผลดีหรือผลชั่วจริงๆไปตกนรกหรือขึ้นสวรรค์แล้วทำไมบุคคลเหล่านั้นเขาถึงไม่กลับมาบอกเลยอันนี้ท่านพระกุมารกัสสปะก็แก้ด้วยการที่เปรียบไว้เหมือนกับนักโทษที่ถ้าถูกสั่งลงโทษแล้วก็จะกลับมาบอกญาติอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่มีการรอลงอาญาศาลตัดสินจำคุกก็คือไปเลยเช่นเดียวกันคนตกนรกก็เป็นอย่างนั้นหรือกรณีที่ไปสู่สวรรค์คุณจะรู้ได้ไงว่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่าท่านก็แก้ว่าเหมือนกับคนที่ออกจากหลุมคูดแล้วสกปรกโสโครกชำระล้างออกหมดเรียบร้อยแล้วจะลงไปในหลุมโสโครกอีกอย่างนั้นเหรอโอ้ยไม่ไปแล้วอันนี้แก้มาแล้วในตอนที่1ในตอนที่2ที่ว่าหาจิตโดยไม่แยบคายคือลักษณะที่หาจิตโดยใช้ทำการทดลองด้วย นำเอานักโทษประหารมาฆ่ามาทำร้ายด้วยวิธีต่างๆเพื่อที่จะให้ถึงจุดที่ตายแล้วก็เพื่อที่จะดูซิว่ามันมีจิตวิ่งออกไปไหมก็หาไม่เจอท่านก็เปรียบเทียบแก่เป็นอุปมาอุปไมยด้วยเหล็กร้อนบ้างด้วยคนเป่าสังบ้างด้วยการจุดไฟด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องบ้างไปแล้วถึงแม้กระนั้นพระเจ้าบายาสีเนี่ยก็ยังไม่ยอมที่จะละทิ้งความเห็นที่จะไม่ได้ช่วยอะไรในชีวิตให้เขาดีขึ้นได้ความเห็นที่จะไม่ได้ช่วยให้กิเลสมันออกไปได้ที่เราจะเรียกกันว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิจะมาให้ตั้งดำรงอยู่ในสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชนิดที่จะสลัดแอกปลดตัวเองออกจากกิเลสนั้นไม่ยอมเนี่ยไม่ยอมทิ้งเป็นพระกุมารกัสสปะก็เปรียบเทียบยกด้วยอุปมาอีก4อย่างหวังด้วยอุปมา4อย่างเรื่องราวที่มีในจุดนี้อยากจะให้ท่านฟังซ้ำจุดนี้สักนิดหนึ่งโดยท่านเปรียบไว้กับกองเกวียนที่เดินทางไปเปรียบไว้กับคนที่แบกอุจจาระเพื่อที่จะเอาไปเป็นอาหารของหมูเปรียบเทียบไว้กับนักเลงเล่นสกาและเปรียบเทียบไว้กับคนหอบเปลือกของต้นบานเมื่อเจอสิ่งของที่มีค่าต่างๆแล้วไม่ยอมละทิ้งเนี่ยมันกลับจะไม่เป็นประโยชน์อุปมาต่างๆแบบนี้ในที่สุดท่านผู้ฟังแต่ตอนนี้เป็นตอนจบของปายาสีราชัญญสูตรเนี่ยก็ยอมแล้วทีนี้ยอมในการที่จะละทิ้งความเห็นที่ไม่ดีเหล่านั้นเสียแล้วก็จะมาตั้งไว้ในความเห็นที่ถูกต้องละแล้วเรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไรเมื่อยอมละความเห็นที่ไม่ถูกแล้วแล้วทำอะไรให้ทันยังไงแล้วมีคติที่ไปหลังจากที่หมดอายุนั้นไปเป็นอย่างไรเรามาติดตามเรื่องของพระเจ้าปายาสิคือปายาสิราชัญญสูตรในตอนที่3เป็นเรื่องราวที่ดำเนินมาถึงจุดที่พระเจ้าปายาสินั้นยังไม่ยอมละทิ้งความเห็นที่ไม่ถูกนั้นโดยได้กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าถึงแม้ท่านพระกัสสปะจะกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่ข้าพเจ้าไม่อาจสละมิจฉาทิฏฐินั้นได้หรอกเพราะทั้งพระเจ้าประสิทธิโกศลทั้งพระราชาภายนอกก็ต่างรู้จักข้าพเจ้าว่าพระยาปายาสิมีวาทะมีความเห็นว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดไม่มีผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีท่านกัสสปะก็หากว่าข้าพเจ้าจะสละความเห็นชั่วนี้ไซก็จะมีผู้กล่าวข้าพเจ้าได้ว่าพระยาปายาสิช่างเขลาไม่ฉลาดยึดถือแต่สิ่งผิดข้าพเจ้ายึดถือทิฏฐินั้นไว้ด้วยความโกรธบ้างด้วยความลบหลู่บ้างด้วยความตีเสมอบ้างมหาบพิตรถ้าอย่างนั้นอาตมาภาพจะอุปมาให้ฟังเพราะว่าบินยูชนบางเราย่อมเข้าใจอรรถะของความหมายได้ด้วยอุปมาคือเรื่องเคยมีมาแล้วพ่อค้าเกวียนหมู่ใหญ่มีเกวียนประมาณ 1,000 เล่มได้ออกเดินทางจากชนบทด้านทิศตะวันออกไปยังชนบทด้านทิศตะวันตกขณะกองเกวียนกำลังเดินทางอยู่นั้นหญ้าฟืนน้ำใบไม้สดก็หมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วในกองเกวียนนั้นมีนายกองเกวียน2คนคุมกองเกวียนกองละ500เล่มครั้นนั้น2นายกองเกวียนได้ปรึกษากันว่ากองเกวียนนี้ใหญ่มีเกวียนถึง 1,000 เล่มเวลาที่พวกเราเดินทางมารวมกันหญ้าฟืนน้ำใบไม้สดก็หมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วทางที่ดีเราควรแยกกองเกวียนนี้ออกเป็น2กลุ่มคือแยกเป็นกลุ่มละ500แล้ว2นายกองเกวียนก็ทำอย่างนั้นนายกองเกวียนคนหนึ่งก็บรรทุกหญ้าฟืนและน้ำเป็นอันมาก

ทั้งก็มัดไว้ดีแล้วด้วยฉันจะไม่ทิ้งล่ะเจ้าจะรู้ทำอะไรก็ตามสายคนแรกนั้นก็ทิ้งมัดได้ป่านเสียแล้วถือเอาห่อผ้าป่านไปสองสหายเข้าไปยังถนนในหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งได้พบผ้าเปลือกไม้เป็นอันมากที่เขาทิ้งไว้นะหมู่บ้านอย่างนั้นแล้วก็พบได้ผ้าเปลือกไม้ที่เขาทิ้งไว้มากมายพบเครื่องนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้ที่เขาทิ้งไว้มากมายพบผ้าฝ้ายที่เขาทิ้งไว้มากมายพบได้ที่ทำจากฝ้ายที่เขาทิ้งไว้มากมายพบเครื่องนุ่งห่มผ้าฝ้ายที่เขาทิ้งไว้มากมายพบเหล็กที่เขาทิ้งไว้มากมายพบโลหะที่เขาทิ้งไว้มากมายพบดีบุกที่เขาทิ้งไว้มากมายพบสำริดที่เขาทิ้งไว้มากมายพบโลหะเงินที่เขาทิ้งไว้มากมายพบทองคำที่เขาทิ้งไว้มากมายสหายคนที่หนึ่งก็จึงเรียกสหายคนที่สองมาแล้วชวนกันว่านี่แน่เพื่อนเรามาแสวงหาโชคเพื่อประโยชน์แก่สิ่งอันใดไม่ว่าจะเป็นต้นปานได้ปานผ้าปานผ้าเปลือกไม้ได้ผ้าเปลือกไม้เครื่องนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายได้ที่ทำจากฝ้ายเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากฝ้ายหรือเหล็กโลหะดีบุกสำริดหรือเงินหรือทองที่เขาก็ทิ้งไว้มากมายถ้าอย่างนั้นเธอจงทิ้งห่อต้นป่านนั้นเสียเถิดฉันก็จะทิ้งห่อเงินเราทั้งสองจะถือเอาห่อทองคำพากันไปสหายคนที่สองก็พูดว่าเพื่อนเอ๋ยก็ห่อต้นป่านนี้ข้าหอบมาไกลแล้วทั้งมัดไว้ดีแล้วด้วยข้าจะไม่ทิ้งมันละเจ้าจงรู้การกระทำของตัวเองเถิดคราวนั้นสหายคนที่สองจึงทิ้งห่อเงินเสียแล้วถือเอาห่อทองไปทั้งสองสหายก็พากันกลับบ้านของตนในสองสหายนั้นสหายคนที่สองก็แบกห่อต้นป่านไปบ้านบิดามารดาของเขาไม่ได้ดีใจด้วยเลยบุตรภรรยาก็ไม่ได้ดีใจด้วยมิตรและผู้ร่วมงานก็ไม่ได้ดีใจด้วยเขาก็ไม่ได้รับความสุขโสมนัสที่เกิดจากห่อต้นป่านนั้นชวนสหายคนที่หนึ่งแบกห่อทองไปที่บ้านบิดามารดาเขาก็ดีใจทั้งบุตรภรรยาก็ดีใจทั้งมิตรและผู้ร่วมงานก็พากันดีใจไปด้วยเขาได้รับความสุขโสมนัสที่เกิดจากห่อทองนั้นมาบพิตรอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันพระองค์ก็น่าจะรู้ตัวดีว่าพระองค์เปรียบเหมือนสหายคนที่หอบห่อต้นปานโปรดละมิจฉาทิฏฐินั้นเสียเถิดโปรดปล่อยวางมิจฉาทิฏฐินั้นเสียเถิดขอมิจฉาทิฏฐินั้นอย่าได้มีแก่พระองค์เพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานเลยตอนพระยาปายาสิขอคำแนะนำบูชามหายัญพระเจ้าปายาสิจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระกัสสปะก็ด้วยข้ออุปมาตั้งแต่ข้อแรกของท่านข้าพระเจ้าก็เริ่มดีใจอย่างยิ่งแล้วแต่ข้าพระเจ้าประสงค์จะฟังปฏิภาณแห่งปัญหาอันวิจิตเหล่านั้นจึงทำท่าทีโต้แย้งคัดค้านท่านกัสสปะปัญหาปฏิภาณช่างไพเราะจับใจยิ่งนักท่านกัสสปะได้ประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยอเนกปริยายเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดกองที่ปิดชี้ทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยหมายใจว่าผู้มีตาจะมองเห็นรูปได้ฉะนั้นท่านกัสสปะ ข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้โคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านกัสสปะโปรดทรงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกถึงสรณะตลอดชีวิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอันหนึ่งท่านกัสสปะข้าพเจ้าประสงค์จะบูชามหายัญขอท่านกัสสปะโปรดชี้แจงวิธีบูชายัญอันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานด้วยเถิดท่านพระกุมารกัสสปะจึงได้กล่าวตอบว่ามหาบพิตรก็ในยันเห็นปานใดที่เหล่าโคจะต้องถูกฆ่าเหล่าแพะแกะจะต้องถูกฆ่าไก่และสุกรจะต้องถูกฆ่าสัตว์มีชีวิตต่างๆจะต้องถึงฆาตทั้งผู้รับก็เป็นผู้มีความเห็นผิดมีมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิมหาบพิตรก็ยันเห็นปานนี้แลไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่มีผลรุ่งเรืองมากไม่มีผลอันเป็นไพศาลเปรียบเหมือนชาวนาถือเมล็ดพืชและไถเข้าไปสู่ป่าเขาพึงหว่านเมล็ดพืชที่หักที่เสียต้องลมและแดดแผดเผาแห้งไม่สนิทบานลงในนาไร่อันเลวมีดินเลวยังไม่ได้แผ่วถางต่อและหนามออกทั้งฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลพืชเหล่านั้นจะพึงเจริญงอกงามไพบูลย์เต็มที่หรือชาวนาพึงประสบผลอันไพบูลย์ได้อย่างนั้นหรือท่านพระกัสสปะข้อนี้จะพึงประสบผลอันไพบูลย์ได้อย่างไรฉันใดก็ฉันนั้นแลมหาบพิตรยันที่ต้องฆ่าโคฆ่าแพะแกะไก่สุกรหรือเหล่าสัตว์มีชีวิตต่างๆต้องถึงความลำบากพลัดพรากและผู้รับก็มีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิเช่นนี้แลย่อมไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่มีความรุ่งเรืองมากไม่มีผลไพศาลมาบพิตรส่วนยันอันใดที่ไม่ต้องฆ่าโคไม่ต้องฆ่าแพะแกะไม่ต้องฆ่าไก่สุกรหรือเหล่าสัตว์มีชีวิตต่างๆไม่ต้องถึงฆาตและผู้รับก็เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิยันเช่นนี้ย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากมีผลรุ่งเรืองมากมีผลไพศาลเปรียบเหมือนชาวนาถือเมล็ดพืชและไถเข้าไปสู่ป่าเขาพึงหว่านเมล็ดพืชที่ไม่หักไม่เสียไม่ถูกลมและแดดแผดเผาเป็นเมล็ดสมบูรณ์แห้งสนิทลงในนาไร่ที่ดีเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์แผ่วถางต่อและหนามออกหมดแล้วทั้งฝนก็ตกชะเชยโดยชอบตามฤดูกาลพืชเหล่านั้นจะพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์เต็มที่หรือชาวนาจะได้รับผลอันไพบูลย์อย่างนั้นได้หรือท่านกัสสปะข้อนั้นต้องเป็นอย่างนั้นแลฉันใดก็ฉันนั้นมหาบพิตรคือยันที่ไม่ต้องฆ่าโคไม่ต้องฆ่าแพะแกะไก่ไม่ต้องฆ่าสุกรหรือเหล่าสัตว์มีชีวิตต่างๆก็ไม่ต้องได้รับความลำบากพลัดพรากและผู้รับก็เป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเช่นนี้แหละย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีผลไพศาลตอนการให้ทานของพระยาปายาสิก็ในครั้งนั้นพระเจ้าปายาสิก็ได้เริ่มให้ทานแก่สมณพราหมณ์คนเข็นใจคนเดินทางวณิพกและยาจกทั้งหลายก็แต่ว่าในทานนั้นแลเท้าเธอได้ให้โภชนะหินป่านนี้คือข้าวปลายเกรียนมีน้ำส้มผักดองเป็นกับข้าวและได้ให้ผ้าเนื้อหยาบมีชายขอดเป็นปมๆ1ในทานนั้นอุตรมานพได้เป็นผู้จัดการทานเขาให้ทานแล้วอุทิศอย่างนี้ว่าด้วยทานนี้ขอข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระยาปายาสิเฉพาะในโลกนี้เท่านั้นอย่าได้อยู่ร่วมกันในโลกหน้าอีกเลยพระยาปายาสิได้ทรงทราบว่าอุตรมานพให้ทานอุทิศแล้วด้วยความคิดอย่างนี้จึงเรียกอุตรมานพมาแล้วถามว่าพ่ออุตรมานพทราบว่าเจ้าให้ทานเสร็จแล้วอุทิศอย่างนี้ว่าด้วยทานนี้ขออย่าได้อยู่ร่วมกับพระยาปายาสิในโลกหน้าเลยให้พึงอยู่ร่วมเฉพาะโลกนี้เท่านั้นเป็นอย่างนั้นจริงหรือจริงพระเจ้าข้าก็ด้วยเพราะเหตุไรอุตระเจ้าให้ทานแล้วจึงอุทิศอย่างนี้ทำการอธิษฐานอย่างนี้พวกเราต้องการบุญหวังผลของทานแท้ๆไม่ใช่หรืออุตระข้าแต่ท่านพระยาปายาสิก็ในทานของพระองค์ยังให้โภชนะเห็นป่านนี้คือข้าวปลายเกรียนมีน้ำส้มผักดองเป็นกับข้าวแม้แต่พระองค์ก็ไม่ปรารถนาจะถูกต้องแม้ด้วยพระบาทฉะนั้นจะทรงเสวยลงเล่าอันหนึ่งผ้าก็เนื้อหยาบมีชายขอดเป็นปมๆพระองค์ไม่ปรารถนาจะถูกต้องด้วยแม้เท้าฉะนั้นจะทรงนุ่งห่มได้เล่าก็พระองค์เป็นที่รักเป็นที่พึงใจของพวกเราพวกข้าพระเจ้าสนับสนุนพระองค์ผู้น่ารักน่าพึงใจด้วยสิ่งที่ไม่น่าพึงใจจะได้อย่างไรพระเจ้าปายาสิจึงตอบว่าพ่ออุตระถ้าอย่างนั้นเจ้าจงจัดเตรียมโภชนะอย่างที่ฉันบริโภคจงจัดเตรียมผ้าผ่อนอย่างที่ฉันนุ่งห่มอุตรมานพรับคำของพระยาปายาสิแล้วจึงจัดเตรียมโภชนะอย่างที่พระเจ้าปายาสิเสวยจัดเตรียมผ้าผ่อนอย่างที่พระเจ้าปายาสิทรงนุ่งห่มกระนั้นพระเหตุที่พระเจ้าปายาสิทรงให้ทานโดยไม่เคารพไม่ได้ทรงให้ทานด้วยมือของตนเองทรงให้ทานโดยไม่นอบน้อมทรงให้ทานแบบทิ้งขว้างให้เมื่อสวรรคตแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับเหล่าเทพในชั้นจาตุมมหาราชิกามีเสรีสกวิมานอันบ้างเปล่าส่วนอุตรมานพผู้จัดการในทานของพระยาปายาสีนั้นให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยมือของตนเองให้ทานโดยนอบน้อมให้ทานแบบไม่ทิ้งขว้างให้ครั้นตายแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อยู่ร่วมกับเหล่าเทพในชั้นดาวดิ่งตอนพระควัมปติกับเทพบุตรปายาสิก็สมัยนั้นแลท่านพระควัมปติไปพักกลางวันณเสรีสกวิมานอันว่างเปล่าอยู่เป็นประจำกระนั้นปายาสิเทพบุตรได้เข้าไปหาท่านพระควัมปติไหว้แล้วยืนอยู่หน้าที่ควรข้างหนึ่งท่านพระควัมปติจึงถามปายาสิเทพบุตรว่าท่านผู้มีอายุท่านเป็นใครหรือพระยาปายาสิตอบว่า ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าคือพระเจ้าปายาสิท่านผู้มีอายุก็ท่านเป็นผู้มีความเห็นคือทิฏฐิอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีสัตว์ปุตเกิดขึ้นไม่มีผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีอย่างนั้นหรือถูกแล้วท่านผู้เจริญแต่ข้าพเจ้านั้นถูกพระผู้เป็นเจ้ากุมารกัสสปะเรื่องเสียจากความเห็นอันชั่วคือมิจฉาทิฏฐิเห็นป่านั้นท่านผู้มีอายุก็แล้วอุตรมานพผู้จัดการในฐานของท่านเขาไปเกิดที่ไหนหรือท่านผู้เจริญขปัมปติก็อุตรมานพผู้จัดการในฐานของข้าพเจ้าได้ให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยมือของตนเองให้ทานโดยนอบน้อมให้ทานแบบไม่ทิ้งขว้างให้ครั้นตายแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นผู้อยู่ร่วมกันกับเหล่าเทพชั้นดาวดึงท่านผู้เจริญส่วนข้าพเจ้าให้ทานโดยไม่เคารพไม่ได้ให้ทานด้วยมือของตนเองให้ทานโดยไม่นอบน้อมให้ทานแบบทิ้งให้ครั้นตายแล้วเข้าถึงความเป็นอยู่ร่วมกันกับเหล่าเทพชั้นจาตุมมหาราชิกามีเสรีสกวิมานอันบ้างเปล่าท่านก็บำปติผู้เจริญถ้าอย่างนั้นพระคุณเจ้าเมื่อกลับไปสู่โลกมนุษย์แล้วโปรดบอกกล่าวคนทั้งหลายอย่างนี้ว่าพวกท่านจงให้ทานโดยเคารพจงให้ทานด้วยมือของตนจงให้ทานโดยนอบน้อมจงให้ทานแบบไม่ทิ้งให้ดูพระเจ้าปายาสิให้ทานโดยไม่เคารพมิได้ให้ทานด้วยมือของตนให้ทานโดยไม่นอบน้อมให้ทานแบบทิ้งให้ครั้นตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับเหล่าเทพชั้นจาตุมมหาราชิกามีเสรีสกวิมานอันบ้างเปล่าส่วนอุตรมานพผู้จัดการทานของพระเจ้าบายาสีนั้นให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยมือของตนเองให้ทานโดยนอบน้อมให้ทานแบบไม่ทิ้งให้ครั้นตายแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นผู้อยู่ร่วมกันกับเหล่าเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงครั้นนั้นท่านพระขวัมปติกลับมาสู่มนุษยโลกแล้วได้บอกกล่าวแก่คนทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายจงให้ทานโดยเคารพจงให้ทานด้วยมือของตนเองจงให้ทานโดยนอบน้อมจงให้ทานแบบไม่ทิ้งให้ก็พระยาปายาสิทรงให้ทานโดยไม่เคารพเมื่อสวรรคตแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับเหล่าเทพชั้นจาตุมมหาราชิกาส่วนอุตรมานพผู้จัดการทานของพระเจ้าบายาสิให้ทานโดยเคารพเมื่อตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับเหล่าเทพในชั้นดาวดิ่งปายาสิราชัญญสูตรจบ และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรที่ชื่อว่าปายาสิราชัญญสูตรเป็นตอนจบของเรื่องราวที่เราดำเนินมาในตอนนี้เป็นตอนที่3เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งในพระสูตรนี้เราจะแบ่งก็แบ่งเป็น4ตอนก็ได้และในเริ่มช่วงแรกตอนแรกเนี่ยคือความเห็นที่ไม่ถูกต้องของพระชาปายาสิละที่ว่าโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีแล้วก็ทำดีไม่ได้หรอกจะไปดีทำชั่วไปจะไปมีอะไรคนมีศีลทำอะไรจะไปดีได้มันไม่เห็นมีอันนี้คือในช่วงที่หนึ่งที่ท่านพระกุมารกัสสปะก็แก้ไปละในช่วงที่สองก็ยังโต้กันต่อไปอีกถึงว่าการหาจิตว่าเอาละที่ว่าจิตไปเกิดไปยังไงมันไม่มีจิตไม่เห็นในช่วงที่สองนี่ก็หาแล้วก็หาไม่เจอทำการทดลองในรูปแบบต่างท่านพระกุมารกัสสปะก็แก้ไปอีกถึงอีก4วาระด้วยกันโดยปัญญาอัญชาญฉลาดของท่านแต่ถึงแม้กระนั้นในส่วนที่3 คือเราแบ่งเป็น3ส่วนนะส่วนแรกคือเรื่องของทิฏฐิที่ผิดเพี้ยนวิปริตไปส่วนที่2ที่ท่านทำการทดลองหาเรื่องจิตนั่นก็ไม่ถูกไปส่วนที่3ที่ว่าไม่ยอมละทิ้งความเห็นที่ไม่ถูกเพราะคิดว่าคนอื่นเขาจะมาติเตียนได้ในส่วนที่3นี่ก็สำคัญท่านฟังว่าคนเราถ้าพูดว่าบางทีเราก็คิดไม่ถูกนะเช่นว่าบางทียังเป็นเด็กยังมีความรู้ไม่กว้างขวางรอบคอบยังศึกษาอะไรไม่ได้เต็มที่อาจจะพูดผิดบ้างมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ถูกบ้างแต่พอเราศึกษาทำความรู้อะไรที่มันถูกต้องแล้วอะไรที่ไม่ดีเราก็ทิ้งไปอย่าไปยึดติดในความเห็นหรือคำพูดอะไรที่เราพูดไปแล้วให้มันมากนักใช้ยุหลักการเราก็ต้องมีแต่ถ้าหลักการของเรามันผิดพลาดผิดเพี้ยนไปมีหลักการใหม่ที่ถูกต้องดีกว่าก็ต้องอาศัยทิฏฐินั้นในการที่จะทำให้เกิดความดีขึ้นในชีวิตของเราได้นั่นคือในส่วนที่3และในส่วนที่4ก็คือหลังจากยอมแล้วหลังจากที่ตั้งไว้ในความเห็นที่ถูกต้องแล้วและในตอนที่3ของปัญญาสีราชัญญสูตรนี้ก็มาสรุปจบในส่วนที่4นี่แหละท่านฟังว่าหลังจากที่เข้าใจถูกแล้วว่าโลกอื่นมีโลกหน้ามีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วละอ่ะแล้วจะทำอะไรอะไรคือความดีที่ท่านพระกูมารกัสสปะนั้นแนะนำให้ทำนั่นคือการบูชาท่านฟังลักษณะการบูชานี่มีอยู่สองแบบคือการบูชาที่เป็นไม่มีผู้รับเราเรียกว่าเป็นยันลักษณะที่ไม่มีผู้รับเช่นว่าคุณเอาอาหารไปตั้งไว้หน้าหลุมศพตั้งไว้ใต้ต้นไม้ตั้งไว้ริมน้ำตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็จุดธูปปักเอาไว้แล้วก็บ่นพึมพำพึมพำมาไปอันนี้คือลักษณะที่ไม่มีผู้รับเราเรียกว่าเป็นการบูชายันหรือบางทีเขาก็ใช้ศัพท์ที่เรียกว่ามหายันกับอีกลักษณะหนึ่งที่เป็นการให้ทานการให้ทานเนี่ยก็ต้องมีผู้รับถึงตามเรื่องราวตรงนี้ท่านฟังจะเห็นได้ว่าพระเจ้าบายสีเนี่ยถามถึงเรื่องของการบูชามหายันใช่ไหมเพราะว่าคุ้นเคยในเรื่องแบบนี้แต่ท่านพระกุมารกัสสปะเนี่ยแนะนำโดยการให้ทานชายุยันที่บูชาแล้วมีผลอันนี้เป็นทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องซึ่งลักษณะการบูชายันนี้ถ้าบอกว่าต้องมีใครมาตายมีสัตว์ได้รับการพลัดพรากมีชีวิตที่ต้องเสียไปคนทำงานเนี่ยก็ต้องร้องไห้น้ำตานองหน้าการบูชายันนั้นไม่ดีเลยในทางตรงกันข้ามทุกฝั่งถ้าบอกว่าการบูชานั้นไม่ได้เบียดเบียนใครไม่มีใครต้องมาน้ำตานองหน้าได้รับความลำบากพลัดพรากแล้วยิ่งถ้าผู้รับเนี่ยนะโอ้มีคุณธรรมสูงอันนี้ยิ่งถึงจะได้ดีด้วยในตอนสุดท้ายที่ว่ามีการสั่งการทำบูชายันโดยให้ลูกน้องที่ชื่ออุตตรมานพเนี่ยไปจัดการทำท่านผู้ฟังที่ฟังเรื่องราวนี้ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าโอ้ยถ้าวัตถุอุปกรณ์อะไรที่เราให้เนี่ยก็สักแต่ว่าให้โดยไม่เคารพลักษณะที่ให้โดยไม่เคารพก็คือแบบติ้งๆให้แล้วก็ให้ของที่เป็นเดนไม่ให้ด้วยมือตนเองให้โดยไม่อ่อนน้อมแล้วก็ไม่ได้คิดถึงว่าผลอะไรมันจะดีกับสักๆแต่ว่าให้ไปโยนๆให้ไปอันนี้ก็เป็นทางมาแห่งบุญนะท่านฟังแต่ว่าได้บุญน้อยในทางตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าอาสัปปุริสทานคือทานนี่ถ้าบอกว่ามีการให้โดยเคารพให้โดยอ่อนน้อมให้ด้วยมือตนให้ก่อนที่ไม่เป็นเดนระลึกถึงผลเข้าใจเรื่องผลของทานให้ถูกต้องอันนี้ดีมากเป็นลักษณะทานของสัตบุรุษซึ่งเรื่องราวตรงนี้ก็จึงมาเกี่ยวข้องกับท่านพระขวัมปติซึ่งท่านพระขวัมปตินี่เดี๋ยวเราก็คงจะได้มามีโอกาสพูดคุยกันซ้ำอีกครั้งหนึ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับกุฏเพชรในพระไตรปิฎกเราจะพูดถึงเหล่าสาวกที่มีความเป็นเลิศมีความเป็นเอกในด้านต่างๆท่านพระขวัมปติเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในสหาย4คนของพระยศกุลบุตรพระยศกุลบุตรเนี่ยเป็นสาวกองค์ที่6ถ้าเรานับปัญจวัคคีย์เป็น5ใช่ไหมหลังจากแสดงธรรมให้พระปัญจวัคคีย์แล้วก็ท่านพระยศนี่ก็ได้มาบวช พื่อนของท่านพระยาสาอีก4คนคือวิมัลละสุภาหุปุณณชิและขวัมปตินี่แหละที่ได้พอทราบว่าโอ้ยาสาบวชแล้วก็เลยมาตามดูแล้วสุดท้ายก็ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บวชนี่คือท่านพระขวัมปติในที่นี้ซึ่งก็เป็นหลักฐานในการยืนยันว่าการให้ทานเนี่ยถ้าให้โดยเคารพให้ด้วยมือตนนี้จะมีผลดีทีนี้ทำให้บางทีบางท่านอาจจะมีความกังวลว่าเอางั้นถ้าฉันฝากเพื่อนไปให้ทานโอนบัญชีโอนปัจจัยนี่มันไม่ได้ด้วยมือนี่จะได้บุญเต็มไหมอันนี้ก็มีพระสูตรในที่อื่นดูฟังซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าจะรวบรวมมาพูดถึงเรื่องของทานในช่วงใต้ร่มโพธิบทในสัปดาห์ต่อไปนี่แหละมีจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหัวข้อที่ชื่อว่าสัพพุริสทานท่านบอกไว้ว่าถ้าให้ทานด้วยศรัทธาให้ด้วยความเคารพให้โดยการมีจิตอนุเคราะห์ให้แล้วโดยไม่กระทบตนและผู้อื่นอันนี้นี่คือทานของคนดีอันนี้ก็ได้บุญเต็มขึ้นเหมือนกันโดยที่ว่าไม่ได้จำเป็นต้องให้ด้วยมือตนให้ด้วยมือตนนี่ก็เป็นหนึ่งในอีกหลายนัยยะเพื่อที่จะแสดงถึงความที่ว่าเราเต็มใจก็ยังมีลักษณะอื่นที่ให้ด้วยความเต็มใจโดยอาจจะไม่ได้ด้วยมือตนก็ได้เหมือนกันนี่คือเรื่องราวของปายาสิราชัญญสูตรที่เป็นพระสูตรเรื่องยาวทุกฟังที่เราจะนำมาให้ท่านฟังฟังกันในทุกๆสัปดาห์ในช่วงของคลังพระสูตรที่จะนำพระสูตรยาวๆเต็มๆสำหรับท่านผู้ฟังที่ชอบฟังพระสูตรนี่ก็ฟังในช่วงของคลังพระสูตรทุกวันพฤหัสก็จะได้ฟังเรื่องราวอย่างนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ซึ่งจะมาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำอยู่ทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ก็ขอลาไปก่อนทุกฝั่งเวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร